Fayda vermeyen şefaat. O halde fail. Nereden anlıyoruz fail olduğunu? Aynı zamanda da nefa'a eğer kendisinden sonra gelen müzekker olsaydı yenfa olurdu. E şefaat kelimesi de müennes. Sonunda ne var? Yuvarlak T var. O halde yani fiili de ona uydu. Ne geldi? Vela tenfa'u geldi. Evet, bir daha oku. Ayet oldu mu? Yanlış asla okumuyoruz. Hadis de okumayacağız yanlış. Ama hadise biraz göz yumuyoruz. Çünkü hadiste tabut yapmıyoruz. Yani ibadetini namazda ne yapmıyoruz? Okumuyoruz. Ama ayet olduğu zaman dikkat edeceğiz. Asla harekete ne yapmayacağız? Hata yapmayacağız. Evet, bir daha oku. Bir şey unuttuk. Galel İmamul Bukhariyyu Rahimahullah. Bab başlığını söylüyoruz. Söyleyeceğiz tabi. Bu bab başlığını sen ben koymadık. İmam Buhari koydu. Galel İmamul Bukhariyyu Rahimahullah. Evet. Dua istiyor bizden. Galel İmamul Bukhariyyu Rahimahullah. Evet. Onun babu, ücreti bu. Babu gavlillahi teala. Ve la tenfe'u şefaatu indahu limen illa limen ezine lehu hatta iza fuzi'a an gulubihim galu maza gala rabbukum galu l-hakka ve huvel aliyyul kebir ve lem yekul maza khalaka rabbukum ve gala celle zikruhu men zellezi yeşfe'u innehu illa bi iznihim ve gala mesrukun anifli mes'udin iza tekellemallahu bil vahyi semi'a ehli semavati şey'en فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا Bir daha. عَرَفُوا عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا وَنَادَوْا وَنَادَوْا وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَيُذْكَرُوا عَنْ جَابِرٍ وَيُذْكَرُوا عَنْ جَابِرٍ An Abdullah ibn Uneysi Gâle semittu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu yahşurullahu ibâde fe yunâdihim bisavdin yesme'uhu men ba'ude kemâ yesme'uhu men urbe men garube ene melikun ene deyyan ene melikun mu? Enel meliku. Enel meliku. Evet. Enel meliku. Evet. Ene deyyanu. Evet. Bab başlığı bayağı bir ney? Uzun. Bir kişiden daha alalım. Oku Murat. Gâle İmam-ı Buhari rahimehullah. Şimdi imam, bildik bir imam. Yabancı bir imam değil. Bildik imam olduğuna göre başına lâmut tarif. Gâlel İmâmul Buhâriyyu rahimehullah. Ben Buharalı değilim diyor. Buharalıyım diyor. Gâlel İmâmul Buhâriyyu. Hani Elif Lam'ı? Gâlel İmâmul Buhâriyyu rahimehullah. Bunu evde en az 50 kere diyeceksin. Hep bu hatayı yapıyorsun ona göre. Bâbu gavillâhi teâlâ ve lâ tenfe'u şefâ'atu indehu illâ limen İznellehu hatta iza fuzi'a an gulubihim qalu maza qala rabbukum qalu al-haq qala rabbukum qalu al-haqqa ve huve al-aliyyul kebiru ve lem yekul maza khalaqa rabbukum ve qala celle zikru zellezi yeşfe'u indahu illa biizni ve qala mesruqun an ibni mes'udun iza tekellem Allahu tekellemullahu bir daha iza tekellem Allahu iza tekellem Allahu bil vahyi semi'a ehlus semavati şey'en fe iza fuzi'a an gulubihim وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ الْحَقُّ وَيَذْكُرُ عَنْ جَابِرِ يُذْكَرُ olması lazım وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ